السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون. نوزانكم كتك إيمان بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالة سلام mtume sallallahu alayhi wa sallam pamoja na ahli zake na masahaba zake wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, na kila atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Ayuha nas ibadallah, fa amma mawdhu'una fi hadhihi aljum'ah thalathun إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. موضوع يا خطبة يتو نيلة إلي إنيتكو جينا لمامو متاتو بيندي يتكاكو إبوكا لا ينفع نفسا إيمانها هايتو ينفعش نفسي إيماني لم تكن آمنت من قبل ambayo kabla ya kuibuka mambo hayo nafsi hiyo haikuamini. Ayuha nas ibadallah, na yakataja mambo hayo ikawa ni tuluu shamsi min magharibiha, kuchomoza kwa jua kutoka upande wa magharibi, wadaba na kuibuka kwa mnyama wa masihu dajjal, na kuibuka kwa kiumbe wa ajabu masihu dajjal. Katika Ijumaa iliyopita tulizungumza baadhi ya mambo ya wasfu kumuelezea masihu dajjal ni nani na ameungwa vipi na atatokea katika eneo gani. Fitna yake ni nzito sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha mtume sallallahu alayhi wa sallam, na mtume sallallahu alayhi wa sallam ametufundisha sisi anastaidha billahi min fitnatih, tujikinge kwa Allah kutokamana na fitna yake Masihi Dajjal. Akafundisha dua Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Fitna hizi lazima muislamu amombe Allah tabaraka wa taala amkinge nazo. Miongoni mwazo ni ewe Allah, tunajikinga kwako kutokamana na shari ya fitna ya masih ad-dajjal. Na Ijumaa iliyopita tuliahidi kueleza kisa cha watu waliofanikiwa kumuona Masihi Dajjal kwa macho yao, na kabla ya kumfika Masihi Dajjal lazima kwanza tupitie kwa kiumbe mwingine wa ajabu asiyefahamika ni binadamu au ni mnyama au ni mdudu, anaitwa kwa jina la Al-Jassasatu. Ayuha nas ibadallah, wal hadithu inda al-Imam Muslimin rahimahullahu ta'ala, hadithi takayotaja ni hadithi ndefu sana ameitaja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, isnadi yake ni ndefu kutoka kwa Ibn Bureida, haddathani Amir ibn Sharahil. Ibn Bureida anasema amenihadithia mimi Amir ibn Sharahil, mtu mmoja anaitwa Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi, ambaye ni shaghabu yake ni Hamdan. Annahu sa'ala Fatimata bint Qais ukht ad-Dihak ibn Qais radiyallahu anha. Huyu Amir ibn Sharahil alimuuliza Fatima bint Qais, ambaye Fatima bint Qais ni dada wa ad-Dihak ibn Qais. Fatima bint Qais alikuwa ni katika masahaba wa kike radiyallahu ta'ala anha, na huyu ad-Dihak ibn Qais pia alikuwa ni sahaba, na huyu Amir ibn Sharahil pia naye alikuwa ni watu katika zama zilizopita. Ayuha nasu ibadallah, alimuuliza Fatima bint Qais kuhusiana na jambo, akamwambia hadithini hadithan, ni hadithie mimi hadithi ambayo sami'tihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, umeisikia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. La tusnidihi ila ahadin ghairihi, usiegemeze kwa mwingine asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa maana ya kwamba anauliza, anataka ahadithiwe hadithi ambayo huyu Fatima hajahadithiwa na mtu mwingine isipokuwa ameisikia direct kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana maneno haya la tusnidihi ila ahadin ghairihi, usiegemeze hadithi hiyo kwa mtu mwingine yeyote asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana nisimulie hadithi ambayo wewe umeisikia mwenyewe kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipoambiwa hivyo faqalat, akasema Fatima bint Qais, la in shi'ta la af'alan, kama utataka nifanye hivyo basi nitakuhadithia, basi nitafanya. Faqala laha ajal hadithini, akasema basi ni hadithia. Faqalati, hapa ndipo Fatima bint Qais anaisimulia hadithi ambayo ameisikia direct kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema nakahtu ibn al-Mughira, mimi niliolewa na Ibn al-Mughira, mume wangu alikuwa ni Ibn al-Mughira. Wa huwa min khiyari shababi Quraysh, na yeye ni katika watu bora katika vijana wa Quraysh, wale watu waliokuwa bora waliojitoa katika dini ya Allah, alikuwa ni mume wangu mimi. Yauma idhin fa usiba fi awwalil jihadi ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, moja katika masiku, siku moja alikumbwa akauawa katika jihadi aliyekwenda pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Falamma taayyamtu khatabani Abdurrahman ibn Auf, pindi nilipokuwa katika hali ya ujane wa kufiwa, akaniletea mimi posa ya kuniposa Abdurrahman ibn Auf, sahaba maarufu sana katika masahaba kumi waliobashiriwa pepo na mtume sallallahu alayhi wasallam, akapeleka posa kwa Fatima bint Qais. Anasimulia Fatima bint Qais, anasema hivi, huyu Abdurrahman bin Auf fi nafarin min ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa ni katika kikundi cha masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa khatabani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala maula Usama ibn Zaid, na mtume sallallahu alayhi wasallam aliniposea mimi, aliniletea posa ala maula ya mkipenzi chake Usama ibn Zaid, ya sahaba aliyekuwa anaitwa Usama ibn Zaid. Kaposwa na Abdurrahman ibn Auf, na mtume anamletea posa nyingine ya Usama ibn Zaid. Fakuntu qad hudithtu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man ahabbani falyuhibba Usama. Anasema Fatima bint Qais, baada ya kuja hizi posa mbili, na wote ni masahaba wa mtume, zama wanataka wanioe, Anasema nilikuwa nimesikia hadithi ya mtume kiniambia, atakaye nipenda mimi mtume, falihibba Usama ta, basi na ampende Usama. Anasema niliposikia hadithi kama hiyo, falamma kallamani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qultu amri biyadika faankini faankihni man shi'ta. Akasema Fatima bintu Qaisi, jambo langu mimi biyadika, liko katika mamlaka yako wewe mtume sallallahu alaihi wasallam. Faankihni man shi'ta, niozeshe umtakaye katika hawa wawili, ima ukitaka anioe Abdurrahman bin Auf sina tatizo, na ukitaka anioe Usama ibn Zaid, anioe Usama bin Zaid, pia mimi sina tatizo, jambo langu lipo kwako wewe. Mtume sasa salama alipoambiwa, faqala, mtume akasema, intaqili ila ummi Sharik, nenda kwa mwanamke mmoja anaitwa Ummu Sharik, nenda kakae pale eda yako, kwa sababu mwanamke kifiwa anakaa eda kwa mumewe. Nenda kakae kwa Ummu Sharik. Wa Ummu Sharik imra'atun ghaniyatun min al-ansari 'azimatun nafaqa fi sabilillahi yanzilu 'alayha ad-dhifan. Ummu Shariki ni mwanamke aliyekuwa tajiri, ana pesa, na alikuwa anatoa mno katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa anapokea mara kwa mara wageni wanaosafiri kutoka maeneo mbalimbali, walikuwa wanamshukia yeye, wanakaa pale kwa sababu alikuwa ni mwanamke mkarimu sana. Fakultu, nilipoambiwa hivyo na mtume, nikasema saaf'ali, nitafanya hivyo, nitaondoka, nitakwenda kukaa eda yangu kwa Ummu Shariki. Fakala, mtume baada ya kufikiria akasema la taf'ali, usiende kwa Ummu Shariki, nimegaili, inna Umma Shariki imra'atun kathiratu dhifan, fa inni akrahu an yasquta anki khimaruki au yankashifa thawbu an saqayki fayara alqawmu minki ba'da ma takrahina walakin intaqili ila ibni ammik Abdillahi ibni Am ibni Umar ibni Ummi Maktum au Abdillahi ibni Amri ibni Ummi Maktum. Anasema mtume akamwambia usiende kwa Ummu Shariki, yeye ni mtu anayejiwa na wageni mara kwa mara, kwa hiyo naofia usije siku moja bahati mbaya ikakudondoka wewe khimari yako, yani nguo inayofunika uso, au nguo yako ikakunjuka, fayara alqaumu ma takrahi ba'dha ma takrahi minki, watu wakaona kutoka kwako wewe baadhi ya mambo ambayo unachukia wasiyaone, watu wakayaona katika, kwa sababu ni wageni wanakuja mara kwa mara wengi, inawezekana ghafla tu umefika unajua kama kuna mgeni uko wazi umejiachia, wakakuona kwa urudi ndani. Hali kama hiyo zinaweza kujitokeza mara kwa mara, kwa sababu yeye ni mtu ambaye anejiwa na watu mara kwa mara. Intaqili ila ammik Abdullah ibn Amri ibn Ummi Maktum, nenda kwa ammi yako Abdullah ibn Amri ibn Ummi Maktum, nenda kwake yeye, wa huwa rajulun min bani Fahrin, na yeye ni mtu katika koo la Banu Fahr, Fahru Quraysh, ambaye ni Fahri ya Quraishi, wa huwa min al-batn alladhi hiya minhu, na yeye Abdullah ibn Ummi Maktum anatoka katika tumbo ambalo Ummu Shariki naye anatoka katika tumbo hilo hilo. Anasema fantaqaltu ilayhi Ummu Shariki, nani Fatima anasema nikatoka nikamwelekea Abdullah ibn Ummi Maktum, nikawa nimekaa pale ida yangu ya kufiwa na mume wangu. Ayuha nasu ibadallah, anasema Fatima, falamma inqadat iddati, pindi ilipomalizika ida yangu, sami'tu nidaa sami'tu nidaa al-munadi munadi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yunadi as-salata jami'atan, nilisikia siku moja kwa masikio yangu munadi yule anayenadi, ambaye ni munadi Rasulullah, mnadi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, akiita watu kwa lugha ya kwamba as-salata jami'atan, swala jamani ya pamoja. Na hii ilikuwa ni nidaa maalumu wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, linapotokea tukio kwa muda ambao ima muda usiokuwa wa swala au kuna tukio la msingi katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam muda wa swala, basi ilikuwa inafanyika nida hii baada ya adhana, as-salata jami'a, kwa maana watu waelekee swala ya pamoja. Mtume ana jambo anataka aweleze umma. Kuna Fatima bint Qais akasikia maneno haya, swala ya pamoja, swala ya kukusanya watu wakusanyike pamoja. Basi wakisikia mlio kama huu au nida kama hii, walikuwa wanatoka katika majumba yao wanakwenda katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wanaume kwa wanawake wakielekea katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Fatima, na siku hiyo kwa nyuma, fa kharajtu ila al-masjid fa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa kuntu fi saffin nisa'i allati tali dhuhur al-qaumi. Nikatoka na mimi nikaenda msikitini nikaswali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na nikawa nyuma ya safu ambayo iko nyuma ya migongo ya wanaume. Kwa maana ikimalizika safu ya wanaume, safu inayofuata inakuwa ni safu ya wanawake. Kwa yeye alikuwa katika ile safu ya mbele kabisa. Anasema Fatima bint Qais, falamma qada rasulullah sallallahu alayhi wasallam salatahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza kuswali, jalasa ala al-minbar wa huwa yadhhaku. Cha ajabu, Mtume akakaa juu ya mimbar akiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anacheka. Haifahamiki bado kipi kinachomfurahisha, kipi kinachomchekesha. Watu wameitwa kumsikiliza, amekaa katika mimbari Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yadhhaku, hali ya kuwa anacheka. Faqala, Mtume akasema, liyalzam kullu insani musallahu, kila mtu akaamalazimiane na pale aliposwali asitoke. Pale pale uliposwali baki pale pale usitoke. Liyalzam alazimiane, yalzam alazimiane, kullu mukullu insani ni musallahu, kila mtu ashikamane na pale ambapo amemaliza swala yake. Thumma qali, kisha Mtume akasema, atadhuruna lima jama'atukum, hivi mnajua kwa sababu gani nimewakusanya katika swala hii ya leo, kwa sababu gani nimewakusanya pamoja muda kama huu, mnajua sababu ipi iliyopelekea hivyo? Qalu, wakasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndiye wanaojua. Kwa hiyo ina maana kwa masahaba pia hawajui kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam ameokusanya pale. Na tamko hili Allahu wa rasuluhu a'lam, wanawachuoni wa akida wanasema lilifaa kutumika wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai. Falamma mata rasulullah, alipokufa Mtume sallallahu alayhi wasallam imezuiliwa kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, bali ikaacha kusema Allahu a'lam. Kusema Allahu wa rasuluhu a'lam ni tamko lililotumwa na masahaba wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai, na halikutumiwa hilo baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya Mtume, tamko linalofuata linalofaa kusema ni Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mjuzi. Nini Mtume kawaitia masahaba? Wallahu yatawalla sarada. Ayuha nasu ibadallah, nayusia tena nafsi yangu sambamba na kuwahusieni katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawauliza masahaba, mnajua, atadhiruna lima jama'atukum, mnajua ni kwa nini nimewakusanya? Qalu, Allahu wa rasuluhu a'lam, wakasema Allah na mtume wake ndiyo wajuzi zaidi. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inni wallahi ma jama'atukum liraghbatin wala lirahbatin, na apa kwa Allah, hakika yangu mimi sijawakusanya kwa ajili ya rabba wala kwa ajili ya rahba. Wanaochona tafsiri maneno haya wanasema maana ya mtume akiwaambia ma jama'atukum li ajli malin au riskin aqsamuhu bainakum, sijakuiteni nyinyi kwa sababu ya mali au kuna riski nataka niwagaie, sio lengo la kuwaiteni hilo, sijawaiteni kwa lengo hilo. Wala li khawfin au harbin fa astaina bikum, wala sijakuiteni kwa sababu kuna jambo la hofu au kuna vita nahitaji msaada kutoka kwenu. Korabati ni kimaana kwa maana ya mali kuwagawia watu, imetumika kwa maana hiyo katika hadithi hii, lakini Na rahbatin kwa maana ya hofu, yani labda kuna vita au kuna jambo ambalo Mtume sallama anataka atake msaada kutoka kwa maswahaba. Hakuwaita safari kwa ajili hiyo. Kwa sababu mara kwa mara Mtume alikuwa akiwaita wito kama huu, ima kuna ghanima imepatikana mali, basi wale mafukara wanapewa chao wanaondoka. Au kuna vita watu wanavamia, Mtume alikuwa anaita watu ghafla, wakishapata taarifa wanaandaa jeshi kwa ajili ya kukabiliana nalo. Lakini safari hii kawaita kwa namna tofauti, sio kwa malengo yale ambayo walikuwa wameyazoea wakiitwa, inakuwa ima hili au hili. Safari hii Mtume anawaambia, sijakuiteni kwa sababu ya hili au lile kama mlivyozoea mara kwa mara, na kuiteni kwa sababu hizo. Walakin jama'atukum li'anna tamima ad-dari, lakini nimekuiteni kwa sababu kuna mwenzenu anaitwa Tamimu ad-dari. Tamimu ad-dari anaitwa, kunia yake ni Abu Ruqayyah, Tamimu ibn Ausi ad-dari, ni katika masahaba wa Mtume sallama, lakini wakati huu Mtume anamtaja lam yakun aslam ba'd, alikuwa bado hajaingia katika Uislamu. Kwa hiyo anawaambia kwamba Tamimu ad-dari kana rajulan nasraniyan, alikuwa ni mtu mnasara. Wakati huu Mtume anawazungumzisha tukio hili, wakati linafanyika, Tamimu bin Ausi ad-dari alikuwa ni mnasara, lakini wakati Mtume anaongea alikuwa tayari ameshaingia katika Uislamu. Tamimu bin Ausi ad-dari kana rajulan nasraniyan, alikuwa ni mtu mnasara mkristo. Fajaa fabaya au aslama, akaja kwangu akafanya bai'a na akasilimu akaingia katika Uislamu. Wa hadathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu anil masih ad-dajjal, na amini hadithi wafaqa inayokwenda sambamba kabisa, alladhi kuntu uhaddithukum, na ile hadithi ambayo nilikuwa nikiwahadithieni mara kwa mara, amma si ad-dajjal, kuhusiana na masihi ad-dajjal. Hadithi hii alionihadithia ndiyo ambayo imenifanya niwakusanye nyinyi katika msikiti huu katika muda kama huu. Haddathani annahu rakiba fi safinati, hadithi yenyewe inaanzia hapa sasa. Aus Abu Ruqayyah, Tamimu ibn Ausi ad-dari, rakiba fi safinati, alipanda katika jahazi baharia, zile majahazi ya kibaharini yani, ambayo mtu anapanda na kwenda wapi na wapi. Alipanda yeye ma'a 30 rajulan, akiwa pamoja na watu 30 pamoja wamepanda katika jahazi. Shughuli zao zilikuwa ni hizo za uvuvi. Kwa siku moja kwa wamepanda katika jahazi pamoja na watu 30, min lakhmin wa judhamin, wanatokea katika kabila la lakhmin na judham. Kwa maana akawa nao yeye, akapanda katika jahazi, wakaenda katika safari zao, ila jaziratin, wakaenda mpaka katika kisiwa, hatta maghribi shams, mpaka anasema wakapanda wao katika makabila haya, falaiba bihimu almauju shahran fil bahri, falaiba bihimu almauju, mauju ni yale mawimbi ya kasi yanayopiga katika bahari na kuzunguka, yakawachezesha yale mawimbi. Kwa maana safina yao ikawa inapigwa makofi na yale mawimbi, inapelekwa kule ambako hawakusudiwa kwenda, wanapelekwa sehemu ambayo haifi, yani hawajakusudia kwenda na hawezi kujizuia. Hilo likafanyika shaharani kwa muda wa mwezi mzima, wakajitahidi kujitetea. Baada wakatatamaa, kwa nini basi bwana, tutafanyaje bwana, tutakapotokea ndoko tutakapofika, basi tumejaribu mbinu zote kutoa maji, tumejaribu mbinu zote kutumia vitu vyetu, nanga zetu zote zimeshindikana, tukataka tukezea ndoko itakapokuwa, basi wakawa wameridhika na hilo. Mawimbi yakawapeleka shaharan fil bahari, mwezi mzima katika bahari. Kuna vyakula walibeba wakawa wanakula, vikaenda mpaka vikakaribia kuisha. Mwezi mzima wako njiani, safina yao inapigwa tuna mawimbi. Thumma irfa'u ila jaziratin hatta maghribi shamsi fajalasu fi aqrabi safinati, kisha wakatokezea katika kisiwa, wamekaa pale kwenye kisiwa mpaka jua likazama. Hawana msaada, labda tutukizia mtu tutusaidia, hatta maghribi shams, mpaka jua linazama, hakuna binadamu aliyetokezea. Kisiwa cha ajabu, hakuna mtu wala mabaki ya mtu wala nyayo kwamba kuna watu wanapita katika kisiwa hiki. Fa wenye wakashangaa, tumefika eneo gani hili? Hatta maghribi shams, mpaka jua likazama na hawajapata msaada wa aina yoyote, barchuamua wakakaa karibu na safina yao. Huenda mtu akaiona safina kwa mbali akasema tunendi pale kwenye safina, wakawa wamepata msaada katika njia kama hiyo. Walipoona muda umekwenda na baharini usiku pepo unakuwa ni mkali, hapalaliki, baridi na vitu kama hivyo. Fadakhalu aljazirata, wakaamua wakiingie kile kisiwa sasa walichokiona. Walipoingia katika kile kisiwa, falatiyatuhum dabba, hapo ndipo walipokutana na mnyama mdudu wa ajabu porini, kumbukeni, na ni katika jazira na ni mwezi mzima, bahari imewasogeza mpaka kule, wanakutana kiumbe cha ajabu. Ahlab kathiratu shar, ahlab kathiratu shar kwa maana kwamba nywele zake ni nyingi, na ahlab kwa maana adhim, yani ana nywele kubwa ndefu na nyingi sana mwili mzima. La yadruna ma qubluhu min duburihi, masahaba wale kwa hawajui mbele wapi na nyuma wapi ya kiumbe huyo aliyemuona. Binadamu si jini, si mnyama, si mdudu, ni nani kiumbe huyu? Na ana nywele mwili mzima kiasi ambacho hawajui hapa alipo, anatuangalia au amegeukia upande mwingine. Nywele ni ndefu na zimemfunika mwili mzima, sura yake haionekani wala kitu chake kionekane. Sehemu waijui na ni baharini, na huko katika ufukwe huko wametupwa pembezeni kabisa huko na kisiwa, wameingia hawakijui, wanakutana na jitu kama hili. Fakalu, kwa hofu walionayo, wakajua hii sasa tumeisha hii. Fakalu waila kima anti, wakasema una nini wewe na sisi, wewe ni nani? Wakawa wanauliza kwa ile hali ya hofu kabisa. Walipouliza jambo kama hilo, qalat, yule dudu waliolikupa lile dugwana lile likasema, ana aljassasatu, mimi ni kiumbe naitwa aljassasa tu. Qalu, wakasema, wama aljassasa, jassasa ndo kitu gani? Hawaelewi maana jassasa, ndo mara ya kwanza kusikia, wala hawajawahi kusoma habari kusana jassasa katika vitabu vyao vilivyotangulia, hawajui kitu. Wanauliza wama aljassasa tu, jassasa ni kitu gani? Walipouliza swali kama hili, huyu kiumbe hakutaka kuongea sana. Qala, takasema, ayyuhal qaum, enyi watu sikilizeni, intaliku ila hadha rajuli fi daili, nendeni kwa mtu huyu yupo katika addaili. Nini maana ya addaili? Addaili maana yake ni makanun munkatiun baidun, ni sehemu ya mbali iliyojitenga. Leo kama kunaonyeshea hivi, ni sehemu ya mbali ambayo iko peke yake, ndio inaitwa addaili katika lugha ya Kiarabu. Intaliku ila addaili, intaliku ila hadha rajul, nendeni mfuateni mtu huyu, fidair, yupo katika sehemu inaitwa addair. Yeye akawaelekeza katika lugha ya namna hiyo, fa innahu ila khabarikum bil ashwaq, yeye ndio anapenda kuongea na nyinyi, mimi sitaki kuongea na nyinyi, nendeni kule mtamkuta. Hawajui wanaelekezwa huyo mtu ni nani, na huko na huko atakapokwenda kuna nini, hawajui. Ni watu wametokezea katika kisiwa, wakijui kisiwa gani. Wanaambiwa waende katika dair, ni jumba tu gofu limejitenga liko huko mbali. Waende pale watakutana na kiumbe huko. Yeye katika habari zao na kuwahabarisha ni mtu ambaye bil ashwaki, mwenye hamu sana ya kuzungumza na wao. Qala, akasema huyu nani, Tamim bin Aus ad-Dari, lamma sammat, pindi alipotuashiria, lamma sammat lana rajulan, alipotuashiria sisi kwamba katika lile jumba kuna mtu mule ndani, farikna ay khifna, farikna hapa ina maana ya khifna, tuliogopa mno, tukapata hofu nyoyo zetu zikawa zinakaribia, tunajiuliza hapa tukimbie au tufanyaje. Wanajua huyu mwenyewe alipo hivi ashatutisha, alafu anatuambia tuende kwenye jumba fulani, kuna mtu ndo aliyekuwa anatuhitaji sisi. Khifna, tukaogopa minha, kutokana na mtu na kiumbe hicho, antakuna shaitana, asije akawa ni shaitani akatudhuru sisi katika eneo baya kama hili ambalo hakuna msaada wa sampuli yoyote ile. Qala Tamim bin Ausi ad-Dari, anasema fantalaqna siraan, tulitoka haraka haraka, mara moja tukaondoka katika ile sehemu, hatta dakhalna ad-daira, mpaka tukaingia katika jumba kama hili. Fa idha fihi a'zamu insani, kutamaki baada ya kuingia ndani, tukamkuta kiumbe kikubwa sana, a'zamu insani, ni mwanadamu mkubwa sana. Ra'ainahu qattu khalaqna qattu, anasema ni kiumbe mkubwa sana. Ra'ainahu qattu khalqan wa ashadduhu ithaqan, kiumbe huyu hatujawahi kumuona tangu tuzaliwe ukubwa wake. Wa ashadduhu ithaqan, na amefungwa imara kweli kweli. Majmu'atun yadahu ila unuqihi, mikono yake miwili imekusanywa imefungwa katika shingo yake. Bado hawajamjua ni nani, pia hawajaelewa ni kiumbe gani. Mikono yake miwili imefungwa katika shingo yake. Anasema Tamim bin Aus ad-Dari, ma baina rukbatayhi, sehemu iliyopo kati ya magoti yake mawili, kwa maana kuanzia hapa mpaka pale chini katika magoti yake mawili, maeneo haya anasema bil hadid, yamefungwa na kuzungushwa kwa chuma. Kiumbe kama hiki, kiumbe cha ajabu kimetisha, lakini miguu yake imefungwa kwa chuma na mikono yake imefungwa imara katika shingo yake. Ni nani huyu kiumbe? Hili ni swali la kwanza. Walimuona kiumbe gani? Na kwa nini amefungwa mifungo ya design kama hii? Akili yako inadhani ni Masihi Dajjal. Majawabu ya maswali haya fil khutbati alqadimati biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, katika khutba ijayo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.